ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. دا آیات متعلق دے رمخ کی آیات سرا دویم آیات سرا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم کل چرے خلق دا اللہ تعالی پیغمبر راغے انسانو تراغے ندیو دا غین انکار کاو او کل کل ویدا سوی کوئی دا پیغمبر پا حق واندی نو منتری دا اللہ تعالی عذاب راشی زان دا پار عذاب غواری نو دی آیات کی اللہ تعالی وی دا خلق چې ځان د پاره خیر غواړي د الله تعالی نه خیرونه غواړي د خیر دعاګانې غواړي لکه څنګه چې الله تعالی دغه زر قبلای نو دغه سی ک الله تعالی زر د دیو د خیرې قبلولې نو دیو الله تعالی ختم کړي بس دیو اوس پرې دنیا کې موجود نو خو لیکین د الله تعالی مهربانی ده الله تعالی د مؤمنان مسلمانانو دعاګانې زر قبلای او د عذاب او د خیرو دعاګانې الله تعالی نه قبلای ولو يعجل الله کچری زر رسول اللہ تعالی للناس خلق تا دیدے کی پیوارت کی تقدیر دیں لو يعجل اللہ کچر دے زر رسول اللہ تعالی خلق تا تکلیف لو يعجل اللہ کچر زر رسول اللہ تعالی خلق تا پا وجہ دا غختر دیو باننے اشر تکلیف لرا لو يعجل اللہ للناس اشر بسبب دعائهم دیو دعا غختر خیریہ کولا جانتا لیکن سرنگی چر مکی مشرکانو بدا خبر کولا وې دا خو انسان پیغمبر راغلی دی مونږ نه منو او کدا په حق یې مونږ ترې عذاب راشي نو الله تعالی وایي که دیو د دیو د دعا په وجه باندې دیو له الله تعالی سزا ورکولې استرجاع لهم بالخير په شان د غختر دیو باندې خیر لره چې غزر قبلېږي لقضی الیهم اجلهم نو خامخه پوره شوی وې دیو ته نیټه ده دیو په نظر الذین نو پرېږ دا کسان لا ارجون لقاءنا چې هغه عقیده نه ساتي د ملاقات زمونږه درې معنی مې ورته مخکې وکړلې فی طغیان ان پسر کشی دے دیو قیامون حیران و پریشان اللہ تعالی دا خلق چر قیامت تبارک کی عقیدہ نہ ساتی نو بس دا فریق دے و اذا مسل انسان زر دعانا لجنبه او قائدا او قائما دی آیات کی وس اللہ تعالی ذکر کی مطلب دی آیات دار بعض خلق دا سری چکل اگے تکلیف ورسی کی نو بیا اللہ تعالی نہ دعاگانی غواڑی ناسی ولاڑی او یا پڑڑا بانی پروتی کله چې الله تعالی دا غینه تکلیف لري کی نو بس بیا مشرک شي بیا بيدی نشي د دې زمانه مشرکان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانه د مشرکان نه بدترو غیبا په مصیبتونو کې الله تعالی ته الله تعالی نبی دعاګانې غوښتلې چې غیبی الله تعالی ته وهلې او د دې زمانه مشرکان بریلیان اغا د سختۍ په وجه د په سختۍ کې او دغه سي په غیر سختۍ کې پراحته کې په هر ټیم کې د الله تعالی نه علاوه بل چاته چې غیبی و اذا مسل انسان زر کړه چې ورسیږي انسان ته الانسان کې لپله میعهد دي مراد ته هغه مشرک او بيدین انسان ته مراد ده و اذا مسل انسان او کړه چې ورسیږي انسان ته زر ز تکلیف دعانا لجنبه نرابلی مونږ لرا لجنبه پډړ خپل باندې او قاعدا یا فناست باندې او قائما یا پولاړ باندې فلما کشفنا عنه زره کړه چې لری کومه داغه نه تکلیف دغه مره نو دی روان شي مره په معنا د استمر سره بس دی روان شي نه یی په حالت باندې کال لمید دای په مخکینی حالت باندې کوم د شرک حالت کال لمید عنا الی ذرن گوئی کی ربلن نه کړی مونږ ته الی ذرن هغه تکلیف ته مسحو چر رسیدلې او دته چې بیا ته وی چې لکه تاسو په تکلیف کې الله تعالی ته چغه وهلې مرزه سره خبرم نه ما الله تعالی ته چغه مری وهلې زین للمصرفین ما کان یعملون خیستکل شو دی مشرکان ته غمرونه چې دی وکای کم اعمال چې دی وکای نہ اللہ تعالیٰ دعوت شیطان خیست کری ولقد اہلکنا القرون او یقیناً ہلاک کری دی مونگا ڈیر پیڑائی اللہ تعالیٰ ڈیر پیڑائی ہلاک کری دی دی آیت کے اللہ تعالیٰ تخویفی دنیاوی کر کے منکرین تھا ڈیر خلق دا سی و آغی تد اللہ تعالیٰ پیغمبران ناغلل خلیکن آغی دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبران تکذیب و کاغی تد اللہ تعالیٰ عذاب راغے آیات کے لگ مشکلات دی او پا توجہ تکین نفوی بشی پی ولقد اهلكنا القرون يقينا تواكر دي من غديري في لاي من قبلكم مخي ساسنا لما ظلموا كل شيء ظلموا كاغي بشرك باني لما ظلموا بشرك تفسير جلالين وي يعني كل شيء شرك وكا وجاتهم رسلهم بالبينات او راغلي واغي تا پیغمبران داغي بالبينات فخكار احكام ماني دي دي كي عبارت كي تقدير دي فكذبوه ناغ خلق الله تعالى پیغمبر دروغ جنو غنا وما كانوا ليؤمنوا دا عطب دے پر ظلمو باندے. نوس با آیاتو لگوئی ولقد اهلکنا القرون یقینا هلاک کړی دی مونږ ډیر پیړی من قبلکم مخکې ستاسو نه لما ظلمو کله چې هغې ظلم وکه ما کانو لیؤمنو ظلم یې وکه په شرک باندې ایماندار چې د الله تعالی توحید یې ونه منه ما کانو لیؤمنو ایمان یې نه و راوړی توحید یې نه و منلی وجاتهم رسلهم بالبینات په داسې حال کې چې راغلي وو هغې د پیغمبران د هغې په ښکاره دلایلو باندې په خبر باندې سپوه شولی وما کانو لیؤمنو لما ظلمو کی اشارہ شور شرک تھا ما کانو لیؤمنو کی اشارہ شور توحید دین نے منلے حالان کی پیغمبران تراغلی نو صلی اللہ تعالی تواکل کذالک نجزی القوم المجرمین دغسی سزا ورکو منگا قوم مجرمانو تا مجرمانو پسادیانو مشرکانو تا اللہ تعالی دغسی سزا ورکی تبا کئی ثم جعلناکم خلائف فی الارض ثم جعلناکم بیا اگر دولی منگا تاسو خلائف وسیدن کی فی الارض فضمائی کی دی آیت کې الله تعالی تخفیف دنیوي بیانې مخکینی خلق الله تعالی تواکل تاسو پاغي پزې باندې پزمکه کې آباد شولای نو ولې د الله تعالی سره شرک کوي ثم جعلناکم بیا ګرځولې مونږ تاسو خلائف اوسیدون کې په لار دی پزمای کې من بعد مرسته دا غینه لننظر کیف تعملون زیر پاره چې وګورو مونږه په طریقې د امتحان سره چې څنګه عمل کوي تاسو مخکې ته آیات بار بار بیان شه تاسو تمایې چې کیف تعملون کې اشاره ده چې الله تعالی تا په اعمالو کې مقصود چي لريغه کیفیت دي چې په کومه طریقه باندې تاسو عمل کوي او نن ذرا ګوري الله تعالی په طریقې د امتحان سره په طریقې د ابتلا سره او اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقران غير هذا او بدل دی آیات کې الله تعالی زورونه ذکر کوي منکرینو د قرآنی کریم ته منکرینو د توحید د الله تعالی ته کله چې الله تعالی کتاب بیان شي قرآن بیان شي پاغي کې مسله د توحید بیان شي مسله د جهاد بیان شي یاره وای داخه کتاب دی یاره خود دی مونږ د مصریف کې بیانوه پروجی د مسلې او د خیراتونو د مصریف کې بیانوه خود جهاد د مسلې یاره ډېر زیات سخت خبرې دي او یاره د توحید نه قلار شه دا لګ یا خدا کتاب بدل کوم نه بل کتاب بیانوه خوره که فضایل اعمال وای د دینه قلاری کنه مستغه کتاب وای بسغه صحیح دی کنه دویم کله کله دا وای چې بس دا کلا ټول کتاب نه بدلین په دې کې لک ترمیم وکا دا بعضی مسلې پکې مو آیا یاره بعضی دا مسلې داسې بعضی خلک داسې وای ډیر بیدینه خلک دي داسې خبره کوي دا د بیدینه علامه ده یو کس دا خبره کوم کړی وای دا مولوی سی وای دا مسلې پاک پاک بیانوي زمونږ د خځې له اوسه پورې په هیڅ باندې نه پوهېدلې اوسې پارسه باندې پوه کړلې په دې باندې شکریا نه ده کې یا الله تعالی په دین باندې پوه شولې دا خوستا پرزو د شریعت حکمدار چې ردی زنانه د پاره د خپل لونو د پاره د خپل اولاد د پاره تبع عالم نسی لس شل زر روپۍ باغې د تنخواه ورکې هغې ته معاش ورکې هغې له به بندوبست کې د مدرسې د پردې ځای به جوړې زنانه به یو طرف ته ناستې زن عالم به بل ځای کې ناستې هغې ته بیا لوډ سپیکر اخلي هغې ته بیا بیټرۍ شمسي اخلي دا به یې اخیستل نو چې په کور کې ورته ما بیان کړل د غر سنه وزګار شولې دا مونږ ورانې کړلې که نه چې د الله تعالی په دین باندې پوه شي د الله تعالی دین ته چې څوک ورانې وایي نو دا بېدینه نه دی دا سړی نو وایي دا بعضې مسلې چې دي نو دا بعضې دا الله ویل دي نو ځای پکې لري کومه سر وایي په دې کې دا بعضې د بېحیایۍ خبرې دي کومه د بېحیا خبرې دي یسلونک عن المحیض دا ما ویلي دي که دا الله تعالی ویلي دي نو د دې ترجمه به زه نه کومه نو بعضې بېدینه خلک داسې دي نبی صلی الله علیه وسلم به کړه د الله تعالی کتاب بیان کړه قرآن به بیان کړه یاره وای دا قرآن خ کتاب دی خود مونږ د روجی د مسلې دی پکې وای د قیامت د مسلې دی بیانې خو د توحید د مسلې دی پکې نه بیانې دی وخت لغه وای کنه یاره دا نور هر څه بیان او خو لیکین دری jihad د مسلې پکې موایا یاره د روجی مو د روجی ورځې دی په کار دار چې د روجی ډیر مسلې پکې بیانول او دا خو کې jihad تن خطر او تو وای jihad او د روجی په من کې ډیر مناسبت لري ور سره پر روجی کې ډیر jihadونه شوی دی ډیر کاپیران چې کوتر شوی دی پر روجی کې کوتر شوی و اذا تدل عليهم وكله چې بیان کله شي ودی معنی آیاتونه آیاتونه زمونږه بیانات صفا صفا پاک پاک پی بیان کله شي پاک پاک مسلو بیان شپ شپ بنوي شپ تعلق به پاک خبره کوي دشمنی یاره چې داسې نو چې سرنګیو دغه سی یو تقریبا نو کې دې شي دغه سی امکان لري یو تقریبا نو دا خبره مکه پاک خبره وکړه قال الذين لا يرجون لقاءنا نو ویا کسان چې عقیده نه لري د ملاقات زمونږه اته به قران غیر هاذا راوړه ته قران درا سیوا ده دینه بل قران نه وړه یا دا دا کتاب مونږ ته مو بیانوا چرته د قصو کتاب مونږ ته بیانوا د قصو ته خلک ډیر خوشاليږي او بدل هو یا پدې کې تبدیلی وکا لګ دا بعضی مصالحف کې خیر دې موایا بعضی مصالحف کې خیر دې موایا کړه قول ور دعای پیغمبره الله تعالی دا غي جواب کوي په سو طریقو باندې اولنې جواب الله تعالی ذکر کړي دا اولنې جواب دی قول ور دعای پیغمبره ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسي نری جایز زماره پاره چې بدلی او کمبر کې خپل ځان د طرف نه ز په خپل خپل خو خو اختیار باندې کې بدینه شم کولې نو خبر باندې ځان پوي کوي بدلی خدا و چې دا باج مسلې کې بدل کا خیر دی دا کتاب دی خو لیکن لګ لګ ترمیم پکې وکا نو چې بدلی دی چې تبدیلی نشم کولای نو بل کتاب راوړلې شم چې تبدیلی را تګران کړ دی دا نشم کولای دا را لجائز نری نو بل کتاب خو بالکل نشم راوړلې قول تو پیغمبر ما یکون لی نری جائز ما ده پر ان وبدله چې بدلی حکم د پدی کې من تلقاء نفس خپل ځان د طرف نه د خپل طرف نه دویم جواب ان اتبع الا ما يوحى الي و ان اتبع زتا بيدارین کوم مگر دغه چې وحی کیدل شي ماته ماته خو چې الله سوی نو زباغه بیانوم پر قران کې سری زباغه بیانوم دریم یاره نو کتره نورې مسلې بیان کین نو چې لبوشي او توه دا چل کی ان یخاف ان اسوی تربی زیری کما کزنا فرمانیو کوم رخ پدرم عذاب یوم عظیم دا عذاب دور دلوینه کزه د الله تعالی کتاب کې تغییر او تبديل وکما الله یو شند کې خبره کوي زیبل شند کې وکما نو زه د الله نه یریږم قیامت را روان دی الله بران ته پوس کوي په حدیث کې دا راغلی کنه د عالم نه بداب ته دا ته پوس کیږي چې په پلانې موقع باندې پلانې دې کې ته حق خبره ولې نه وکړي دا وته الله تعالی زیری دمه الله تعالی وته وی چې ز ډیر ځت حقدارم چې زمانه یریدلې زمانه ول نه یریدلې خلق پروا به نه کید الله تعالی کتاب پاک پاکی خبری کا الله چې سویلی دی په دیوانی نه شرمیږي په دیوانی بی عزت کیږي نه چې خزر ټولو سره بازار کې ګرځي دغه ته خود اوس ویل کی کنه په حدیث کې ته اوس ویل شوی د اوس انسان جنت تم نشید للی خزر ټولو سره بازار کې ګرځي په هغه باندې نه شرمیږي او کومه یو مسله بیان کله نو دا چې ده وې دار شرم او د عزتې مسلې کوي په کوم ذکر شرم او د عزتې مسلې شوی دی ته د الله نزیتو خیاري تدا الله تعالی ر پیغمبر نزیات او خیاری قول تو پیغمبر الله شاء الله کو وختلی الله تعالی ما تلوته علیکم ما بنویل استری دا قران کریم په تاسو باندې ولا ادراکم به او نو ما خبر درکړی وتا سر دی قران کریم په واره کې د دې په واره کې ما تاسو ته خبرم نه درکړی فق دی آیات کې دویم جواب ذکر کیږي تفصیلی جواب د مطالبه د مشرکانو حاصل د آیات د دی آیات کې الله تعالی دا وایي چې اے پیغمبره ته ته دا خبر او کا چې زما په خپل طبیعت باندې زما په اختیار باندې نو ما به تاسو سره قران بیان کړی نه وي او نه به خبر درکړی د قران کریم په واره کې خو لیکنه دا د الله تعالی په اراده باندې کی دا زما په خو خواني نه دي د الله تعالی د طرف نه امر شوی دی چې دا بیان او دا ته وایي فقد لبست فيكم عمر من قبله یقینا ما خو ډیر عمر تیر کړی په تاسو کې من قبلی مخکې را دینه د دې دوه مطلبونه دي مفسرینو بیان کړی دي ځان پوهې کې به دې خبره باندې څلوېښت کاله نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې تیر کړی دي په صحیح حدیث کې راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته نبوت په څلوېښتم کال باندې ملاو شوی دی نو ما څلوېښتو کالو کې د الله تعالی خلاف نه دی کړی ما ګناه نه ده کړی نو اوس چې راته نبوت میلاو شو دی نو وروسته به زه ګناه کوم وریسه تاسو وایي ته دروغ جوړی یا دا مسله داسې کې دا داسې کېته د نبی صلی الله علیه وسلم په څلوېښتو کالو کې نبی علیه الصلاة والسلام ته پیغمبري میلاو شوله دیارلس کاله بیا په مکه کې تیر کړی دي د سختۍ لس کاله بیا په مدینه کې تیر کړی دي نو ټول درې شپېته کاله عمر شو د نبی صلی الله علیه وسلم تفسیر مظهري دغه لیکلی دی فقد لبست فيكم عمره ذي مطلب داره فتاسو کی ما ډیر عمر تیر کړی دي تاسو ما پیژنې چې زه امي یم از ما لیکلوس نشول کولې او دا کتاب تاسو اجرزان نری جوړ کړی دي نو تاسو ته پته نه ضرورت پورې ان پړوم خو الله تعالی په دې خبره باندې پوی کړی ما نو او د اوسه پورې تاسو ما ته رښتونه واچ دا ډیر ځت خسړې دي نو چې یو مسره بیان شروع دروغجن شو عجیب خبره ده قول ورته پیغمبر الله شاء الله کو غفتل الله تعالی ما تلوت علیکم نبی علی استری دا قران کریم ما پتا سو باندې ولا ادراکم به او نبا ما خبر درکړی او تاسو باندې باندې فقد لبست فیکم عمره یقینا تیر کړی ما پتا سو کې ډیر عمر من قبل مخکې ردینه نو مخکې هو تاسو ما ترشتونه پیغمبر وایا او مخ کې ردینه ز امي او ما ان پړو ما نو تاسو ته پته وچی دا خبر خمانه شو کولې خو اوس په دې باندې ځان پوهه کوي کنه زید الله تعالی پیغمبر یې افلا تعقلون ایت اصل عقل نه کار نه اخلي فمن ازم من ابتر علی الله کذبا زورنا منکرین تا مشرکین تا نو څوک دې غټ ظالم دا چانه چې جوړی په الله تعالی باندې درو مخ کې مرتر دی ولس در ترجمه کړی دا بنسبت شریک الهی چې الله تعالی ته نسبت د شریک کوي او کذو بی آیات یا دروجن غنی ایتونه د الله تعالی ان لا یفلح المجرمون یقینا نشي کامیابیدل مجرمان چرته نشي کامیابیدل او یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم په دې آیات کې الله تعالی رد شرک په عبادت بیانې او عقیده مشرکان او الله تعالی بیانې د مشرکان چې کوم پیرانو عبادت کاو ادا زمونږه شفاعت په قیامت کې موږ د الله تعالی نه خلاصای الله تعالی په غیب اندرت کوي الله تعالی ته خپل مخلوق کې د څوک دی معلوم نو سمانه ده چې الله ته نه دی معلوم کچرته موجود وي خو الله تعالی ته معلوم وي خو الله تعالی ته نه دی معلوم مانه دره چې د الله تعالی په مخلوق کې داسې څوک نشته رې چې تاسو بیا د الله تعالی نه خلاص کې په قیامت کې الله ته نه دی معلوم سمانه ده موجود نه ني کچرته موجود وي خو الله ته معلوم وي کنه خو موجود نه ني نو نه دی معلوم الله تعالی ته ويعبدون من دون الله او دیو بندگی کوي سوا د الله تعالی نه مالا زرهم دا هغه چا چې zarar نشي د پکولې دیونه ولاین پههم او نو ته پیدا ورکولې شي ويقولون او وی دیو دا مشرکان عقیده ساتي ها اولای شفاعاونا عند الله دا زمونږه سپارښیان دی په دربار د الله تعالی کې مونږ به د الله تعالی د عذاب نه بچ کې په قیامت کې قل ورته پیغمبره اتنبئون الله آیا خبر ورکوي تاسو الله تعالی ته بما لا يعلم فاغه سبب فاغه سیز باندې چې نه دی معلوم الله تعالی ته په سماوات په اسمانونو کې ولا په لار او نه په زمکه کې په اسمانونو کې په زمکه کې الله تعالی ته دا څوک نه معلوم چې دا الله تعالی نه څوک په قیامت کې به زور باندې اخلاص کی الله ته نه دی معلوم سمانه ده موجود نه لري کچرته موجود وي خو الله تعالی ته معلوم وي کن سبحانه پاک دی الله تعالی وتعالى او لوی دی عما شریکون دا څنګه چې دی شریکي دی الله تعالی سره دی وی دی الله تعالی سره شریکي اصل کې مشرکانو دا عقیده ساتله وای کله چې د دنیا په بادشاه باندې به قیاس کو وای کله چې دنیا بادشاه ته درسيږي دا غیر پر به سپارښیان ګوري نه سپارشی هغه خپل بادشاه ته وي هغه غبل ته وي هغه بل ته وي تاغه ته ورسيږي او رسو راشي قران کریم بل دی کې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا مونږ دې بندګر دې لپاره کو چې مونږ الله تعالی ته نږدې کی وسیلې ولټولې مونږ خو وسیلې کو الله تعالی په غو باندې رات کی وتعالى عما يشركون او لوی دې اوچت دې الله تعالی سره چې دې دې الله تعالی سره شریک کی الله تعالی دا غنه اوچت دې الله تعالی دا غنه پاک دې وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك دې آیات کی جواب دې رسول مشرکانو به دا خبره کوله وای دا وستا په دین کې منی خو لیکن کېدې شي په نور دینونو کې را جایز دي دا شفاعت قهری عقیده دا وسیلو دا عقیده تاسو وس راغلی سړیا تحریکیان راغلی دا مسلیم راغکاره کلی کېدې شي دا غبل مری سی پاغي کې جایز دي په غبل دین کې کېدې شي جایز دي او توه په غبل دین کې جایز دي هغه بل دین سره خود کو پر دین دی کنه هغه خود جمهوریت او د بيدینۍ او دیموکراسي دین دی او توه په غي کې جایز دي نبی صلی الله علیه وسلم ته مشرکانو وی وستاده مسلې څه نوی نوی دی هغه مخکې د خلاصې هغه مولیان چې وي هغې د مسلې کولی نو ته هغې ته جواب وکړه حاصل د جواب دا دی د ټولو انبیا علیه صلات وسلام دینونه دا یو وو په عقیده د توحید کې په اصولو د دین کې ټول دینونه یو دا اختلافات وروستو خلکو جوړ کړي دا خو پکې وروستو څوک پکې جلی یو راغې غټې غټ خېټې نیول دي حکومت طرف ته لاړل جمهوریت طرف ته لاړل مخکې خبره د ټولو یو چې دا چرې دا اسلام نه دی بلکې دا کوپر دی بی دینی دا نو دا غسی په مسله توحید الله تعالی باندې مخکې ټولن بیا علی صلوات و سلام هغه متفقو و ما کان الناس او نو دا خلق مخکې الا امه واحده مگر یو ډله په توحید الله تعالی باندې تفسیر جلالین وی علی دین واحد وهو الاسلام او نو دا خلق مخکې دینه مگر ټول په یو عقیده باندې او چغه عقیده دین اسلام و فختلفونه دی اختلاف کړي ورستنو خلکو ولولا کلمه سبقت من ربک دا جواب دی ربل سوال ها ته په حق یوزه پنه حق باندې يم زه عذاب را ولزه نو الله تعالی دا غي جواب ذکر کئ حاصل د جواب داري چې الله تعالی د هر کار د پر نیټه مقرر کړی دا خو زمونږ استاد کارونه به نیټی دي الله تعالی بدل عذاب در کئ تبا کئ بری خولي کیند غیر پر نیټه ده ولولا کلمتون سبقت من ربک کچر نه وي حکم دیزی کی پہ عبارت کی تقدیر دیں ولولا کلمتن سبقت کے چرتا نوے حکم چی مخ کی مقرر شوی دے بتاخیر الجزائی الی یوم القیامہ بتاخیر العذاب الی یوم القیامہ کہ چرتا نوے حکم رستو دو رستو والی دا عذاب ورزی دا قیامت تا سبقت چی مخ کی مقرر شوی دے من ربی کا استاد ربنا لقوزی بین ام پیسر بشوی پمین دریو کی پی ما فی ہی اختلافون فا آغا سکی جلیو پاگی کی اختلاف کئی پی دنیا کی برمانی عذاب را غلیو خلی کی نا دا اللہ تعالی رو طرف نا استاسو دا پر عذاب پا قیامت کی مقرر شوی دے نو خسار بشی خو خوراکونه وکي او ګرځي پدې دیموکراسي کې او ګرځي یو طرف ته بل طرف تلار شي بیا هم الله تعالی تواک او یقولون لولا انزل عليه آية من ربه او ویدی ولی نشي نازل درې پدې باندې یو نخا یو معجزه مخ کې تاسو بار بار ویلې شوی دی نبی صلی الله علیه وسلم ته معجزه ورکړل شوی خو دې معجزه نه مراد مطلوبه نه د دیو چې کوم مطلوبه معجزه ده هغه ته مراد ده ويقولون اويد لولا انزل عليه ولنشي نازل دله په پیغمبر باندې آیتون یو معجزه کما چې مونږ غواړو من ربي د طرف رب درنه فقلوا تو اي پیغمبر انما الغيب لله يقينا علم دا غيب خاص الله تعالی سره دي دا معجزي بيان دا علم دا غيب ولي. او زما سره دا غيب او اختيار نشته نه زما سره دا غيب علم نشته فانتظر انتظار کوي اني معكم من المنتظرين يقينا زما سره دا انتظار کوي انكونه تاسو من انتظار کوئی دا اللہ تعالی دا عذاب زب من انتظار کوم دا اللہ تعالی دا عذاب چی بچا بانی دا اللہ تعالی عذاب رازی پا تاسو بانی با دا اللہ تعالی عذاب خام خارازی دا اللہ تعالی دا عذاب انتظارو کئی.